To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Usuwanie zniszczeń, które wyrządził silny wiatr, może potrwać kilka dni. Najgorsza sytuacja jest w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Pokojowa Nagroda Nobla wręczona. The Nobel Peace Prize for 2017 to the international. Wyróżniono międzynarodową kampanię na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Dojazd do lotniska w Balicach będzie zablokowany. Mieszkańcy chcą protestować przeciwko budowie pasa startowego. Kilka dni może potrwać usuwanie skutków porywistego wiatru w Polsce, tak mówią strażacy. Wczoraj mieli oni blisko 11 tysięcy interwencji. Najgorzej było w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Ostatnie informacje na temat skutków wichur przedstawił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na jego konferencji był nasz reporter Michał Fedusio. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak potwierdził, iż wskutek wichur tej nocy zginęły 2 osoby, a 39 jest rannych. Wszystkie drogi krajowe są już przejezdne, ale drzewa usuwane są jeszcze z części szlaków kolejowych. Trwa również akcja przywracania prądu do gospodarstw domowych. Mariusz Błaszczak zapowiedział też pomoc dla najbardziej poszkodowanych z tak zwanego funduszu klęskowego. Wójtowie powołają komisje szacujące straty, następnie te dokumenty zostaną przekazane do ministerstwa niezwłocznie. Uruchomię pieniądze. W akcję mocno zaangażowani byli strażacy, o czym świadczyć mogą wyliczenia komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego. Wyjeżdżaliśmy do tej pory blisko 11 już tysięcy razy, ponad 9 tysięcy razy do wiatrołomów, ponad 800 razy do uszkodzonych budynków. W akcjach brało udział 32 tysiące strażaków. Po południu województwo lubuskie, mocno dotknięte nawałnicami, odwiedzi premier Beata Szydło. W poszczególnych województwach odbędą się zaś posiedzenia sztabów kryzysowych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej ICAN, laureatem tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Decyzję podjął norweski Komitet Noblowski. Uzasadnienie 5-osobowego gremium przedstawiła jego przewodnicząca Berit Reiss-Andersen. Organizacja otrzymuje nagrodę za działania na rzecz zwrócenia uwagi na możliwe katastrofalne skutki jakiegokolwiek użycia broni nuklearnej oraz swoje przełomowe działania, aby doprowadzić do zawarcia traktatu całkowicie zakazującego produkcji użycia takiej broni. Kampania to międzynarodowa koalicja 450 organizacji z ponad 100 krajów. Jej celem jest wprowadzenie zakazu użycia broni nuklearnej poprzez międzynarodową konwencję. Norweski Komitet Noblowski w tej kategorii rozpatrzył w tym roku kandydatury 318 osób i instytucji. Drogi wjazdowe do lotniska Kraków-Balice będą dzisiaj blokowane. O 17 staną na nich mieszkańcy okolicznych miejscowości. Zaprotestują w ten sposób przeciwko budowie nowego pasa startowego, przez który, jak tłumaczą, nasili się hałas, a samoloty będą latały tuż nad ich dachami. Monika Pabisek, rzeczniczka Kraków Airport, ostrzega pasażerów przed trudnościami w dojeździe na lotnisko. Jeżeli chodzi o protest, otrzymaliśmy taką informację od policji. Przygotowujemy komunikaty dla pasażerów, ale także dla przewoźników, wszystkich firm, które pracują na terenie lotniska, żeby wszyscy pasażerowie, pracownicy przewidzieli wcześniej utrudnienia w dojeździe do lotniska, ewentualnie skorzystali z alternatywnych środków transportu. No tutaj w tym wypadku będzie najlepszym pociąg. Powtórzmy, protest rozpocznie się o 17, ma natomiast potrwać 1,5 godziny. Władze portu tłumaczą, że nowy pas startowy jest potrzebny, bo obecna infrastruktura po prostu się zużywa. Polska zobacz więcej, czyli przed nami weekend za pół ceny. Ponad 560 hoteli, pensjonatów, muzeów i restauracji przygotowało specjalne zniżki. Ta akcja ma w sumie dwa cele. Jedno to jest zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski. Nadal wielu Polaków nie do końca wie, co Polska ma do zaoferowania i jak bogata jest oferta Polski. Druga rzecz to jest zachęcenie Polaków do wyjazdów turystycznych poza sezonem. Wyjaśniał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Zniżki zgłoszone przez partnerów akcji obowiązują od dzisiaj od 17 do północy w niedzielę. To już pewne. Robert Kubica przejdzie testy w zespole Williamsa, poinformował o tym dyrektor zespołu Paddy Love. W rozmowie z Eleven Sports stwierdził, że jak to określił, jeśli polski kierowca pokaże formę sprzed lat, to będzie dla Williamsa opcją. Według doniesień mediów Kubica przejdzie testy już 11 października na brytyjskim torze Silverstone. Z kolei tydzień później zostanie sprawdzony na węgierskim Hungaroring. Polak próbuje wrócić do Formuły 1 po kontuzji, której doznał w 2011 roku na trasie rajdu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte.

Zaprojektował i stworzył kilka ważnych systemów informatycznych oraz ping-ponga dla niewidomych. Na co dzień prowadzi firmę, w której zatrudnia ponad 100 osób. Jest założycielem fundacji Szansa dla Niewidomych. Poza pracą interesuje się muzyką, historią i polityką. A zatem, drodzy Państwo, Marek Kalbarczyk, dziś gościem Godziny Prawdy. Witam Pana i bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie. Witam Pana, witam Państwa i dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem i myślę, że nasi słuchacze także, bo udało się Panu osiągnąć niebywały sukces. Zawodowy, osobisty. Panie Marku, gratuluję. Dziękuję bardzo. Skromny Pan jest, widzę. Staram się, bardzo nie lubię ludzi zarozumiałych i bardzo mocno się pilnuję, żeby też nie być zarozumiałym. To akurat przychodzi mi z łatwością, natomiast z większą trudnością przychodzi to, żeby nie brzmieć zarozumiale. Bo wiecie Państwo, nie być zarozumiałym, to jeszcze człowiek może się taki urodzić, fajnie. Natomiast gdy chodzi o to, jak on brzmi, jak on mówi, jak on do ludzi wychodzi, jak on się prezentuje i tak dalej, to już jest trudność. I wydaje mi się, że ja brzmię zarozumiale, natomiast na pewno nie jestem. Ale wydaje mi się, że gdyby spotkać osobę niewidomą na ulicy i zapytać, czy pan pani wie, kto to jest Marek Kalbarczyk, to idę o zakład w ciemno, że 75% wie, kim pan jest. Nie mam pojęcia, nigdy nie sprawdzałem. Warto może by było to zrobić, taki eksperyment. Właśnie nie zrobię, bo pozostanę w swoim upodobaniu do skromności, którą mam wrodzoną i którą bardzo cenię, ale no, być może inaczej brzmię, co mnie martwi, ale nic na to nie poradzę. Faktem jest, że zrobił pan dla ludzi, którzy nie widzą, mnóstwo. Można by powiedzieć, że to jest taki rodzaj dobrego egoizmu, bo w końcu pan robi to także dla siebie. Myślę, że to jest wielki plus. Dla mnie wielkie ułatwienie, że jako niewidomy właśnie działam dla niewidomych. Kiedyś wpadłem na ten pomysł, żeby nie zajmować się czymś abstrakcyjnym, tylko tym, co człowieka bardzo dotyczy. Wtedy jest to autentyczne. I poza tym no, można zdziałać więcej poprzez zrozumienie, lepsze zrozumienie spraw. Jak pan stworzył ten syntezator mowy, podkreślał pan pewien łut szczęścia, który temu towarzyszył. Bo przecież to fantastyczny wynalazek, bardzo pomocny dla tych wszystkich ludzi, którzy korzystają z internetu. Sprawa rzeczywiście była niebywale szczęśliwa. Mianowicie po pierwsze miałem odpowiedni wiek do tego, żeby zrobić syntezator mowy. Po drugie miałem niebywałą potrzebę, bo skończyłem studia i na studiach męczyłem się w programowaniu z maszyną CDC, która znajdowała się w Świerku podwarszawskim. I ja tam programowałem po nocach na kartach perforowanych i to było tak męczące, że gdy znalazłem pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no to nie miałem wyjścia, ja musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie dla samego siebie. A syntezy mowy, która by mówiła po polsku, po prostu nie było. Wtedy zacząłem szukać kogoś, kto by mi osobiście pomógł. Znalazłem po długich poszukiwaniach znakomitego, cudownego wręcz wynalazcę i mojego przyjaciela Jana Grębeckiego. To był taki specjalista od syntezatorów muzycznych. To środowisko muzyczne go bardzo i znało i bardzo go lubiło. No, wybitni polscy muzycy, no, choćby Zębaty czy Krajewski, Jaremko i tak dalej, z polskiego jazzu, polskiego rocka i tak dalej, więc ja go zapytałem, czy on by mógł w swoich pracach zająć się tym, żeby stworzyć mi takie cegiełki dźwiękowe, to ja bym sobie je połączył i byłaby synteza mowy. I on to zrobił, nagrał swój głos, więc nagrał takie abt i tak dalej, cik, prawda? Ja sobie to połączyłem, to było bardzo proste. Czyli nie sylaby, a poszczególne głoski? Wtedy poszczególne głoski. Ja sobie to połączyłem algorytmem mowy i algorytmem intonacji i wyszło, jak wyszło, do tej pory wielu niewidomych to używa. To już jest 20 parę lat. No 30 właśnie. Prawie. Panie Marku, jak to jest z tym, kiedy się traci wzrok? Bo pan do 12 roku życia w miarę widział. Dziś pan nie widzi żadnych plam? To jest ciemność? Ja mam zepsute nie tylko gałki oczne, ale i nerwy. Wobec czego nie widzę żadnych plam, oprócz tych, które widzę w wyobraźni. A tę posiada pan? Ja to nazywam, proszę pana, trzecim okiem i bardzo się tym chwalę. Bardzo to chołubię. Trzecie oko to jest coś takiego, co jest naszą wyobraźnią. Obraz, który ja mam przed oczami, to jest obraz dosyć niezły. On jest niewyraźny, jest dosyć szarawy, ale na ten obraz nanosi się wszystko to, co o świecie pamiętam do 12 roku życia, znaczy z tamtego okresu, oraz wszystko to, co do mnie dociera w postaci innych bodźców, na przykład dźwiękowych, dotykowych. Czyli mówiąc krótko, cały czas ten procesor wzroku pracuje, on przetwarza wszystko, co potrafi dostać jako informację. Obym dobrze zrozumiał, czyli te wszystkie impulsy z zewnątrz, które docierają do pana za pomocą słuchu, zapachu, dotyku, w jakiś sposób także przetwarza pan na obraz, który powstaje w wyobraźni. Są automatycznie przetwarzane. Ten automat nieźle działa, bo jest wyćwiczony przez te ileś tam lat, prawda? To też na przykład nie mam w swojej wyobraźni tego, co jest teraz ode mnie na lewo czy na prawo. Natomiast, bo nie wiem po prostu, nie miałem takich informacji. Natomiast to, co już dotknąłem i to, co słyszę, to mam, więc siedzi pan przede mną, jest pan wysokim facetem. Ma pan jakieś wyobrażenie, jak wygląda? Zgaduję, proszę pana, że pan ma włosy trochę siwych, ale czarne. Ale może się mylę. Mam przed sobą mikrofon, bo już namacałem, że on tu stoi. Mam tu stolik z tym, co to jest, obrus, dywanik, czy coś takiego. Więc... To jest takie sukno wytłumiające dźwięk. Więc wszystko to, co potrafiłem do tej pory dostrzec, czy dotykiem, czy słuchem, to jest w tym obrazie. A na ile istotne dla kształtowania tej wyobraźni było to, że pan przez te 12 lat widział. Czy pan kojarzy kolory na przykład, które pan zapamiętał? Wyjaśnię, że no te 12 lat jako takiego widzenia, bo ja byłem zawsze niedowidzącym, a nie całkowicie widzącym człowiekiem, no to zbudowało ten algorytm w tym procesorze, tak? Czyli ten algorytm musiał być tutaj u mnie zakodowany, żeby następnie te obrazy na bieżąco sobie tworzyć. A poza tym, no, oczywiście daje mi to możliwość generowania w wyobraźni kolorów. Co prawda przychodzi mi to z coraz większym trudem, ale jednak gdy się tak natężę, to widzę czerwone plamki, jakieś tam zielone. Teraz na przykład widzę takie zielone, taki jaskrawo-zielony kolor, raczej taką plamkę. Bym musiał się znowu natężyć, żeby ta plamka zamieniła się w fajniejszy kształt. Akurat pan świetnie trafił, bo to sukno jest koloru zielonego, ale nie jaskrawo, tylko taka przytłumiona, głęboka, piękna zieleń. Najwyraźniej ta zieleń tego sukna również przytłumia dźwięk. Ale wobec tego, czy jeżeli pan wchodzi na przykład do lasu, zaczyna pan kojarzyć, że ta przestrzeń wokół jest zielona, kiedy pan patrzy na toń rzeki, czy jeziora, czy morza, zaczyna pan gdzieś w głowie mieć kolor niebieski? Tak, wszystko co widziałem do 12 roku życia jest w tym algorytmie zakodowane, jak w programie komputerowym, na przykład wtedy, kiedy komputer gra w szachy, więc wszystko jest. Jak widziałem morze, tak do dzisiaj go mam. To trzecie oko, oko wyobraźni, to mi się bardzo podoba, bo to wyrównuje nas w jakiś sposób, ponieważ ja także mogę powiedzieć, że mam takie trzecie oko, prawda? Bo moja wyobraźnia pracuje. Ja opowiadam w swoich artykułach, choćby w miesięczniku Filantrop Naszych Czasów, że każdy ma trzecie oko i każdy powinien go chołubić, każdy powinien o to oko dbać, rozwijać. Dlatego, że on również ubogaca życie ludzi widzących, pełnosprawnych. Nie tylko niewidomych. No, to trzecie oko to jest wyobraźnia, to jest jakieś pole abstrakcji, to jest możliwość dostrzegania rzeczy niewidzialnych okiem zwykłym. To jest możliwość analizy głębszej co do naszej rzeczywistości i do tego, co nas otacza. To jest widzenie zjawisk niewidzialnych, tylko zjawisk, które dotyczą psychologii, dotyczą nie tylko dźwięku, ale konsekwencji wynikających z dźwięku. Na przykład dźwięk pozwala lepiej poznawać ludzi. To nie jest tak, że jak patrzymy na kogoś, to go znamy. Natomiast gdy słyszymy kogoś, lepiej go znamy na pewno. Prawda. Właśnie chciałem zapytać o te pozostałe zmysły. Czy w sytuacji, kiedy pan stracił wzrok, pański słuch, smak, dotyk się wyostrzyły? Na pewno się nie poprawiły, bo to jest mit, że niewidomi lepiej słyszą i tak dalej. Czyli stereotyp. Tak, stereotyp. Natomiast na pewno poprzez to, że są bardziej eksploatowane, one są sprawniejsze. Czyli nie lepsze, ale sprytniejsze, sprawniejsze. Panie Marku, z czego pan jest najbardziej dumny? Pewnie teraz pan ma taki sposób myślenia troszeczkę o swojej przeszłości, bo jak mężczyzna kończy 60 lat, to jest to dobry moment, żeby sobie tak powiedzieć, no, sporo mi się udało, jeszcze sporo przede mną. Ale jakby pan tak spojrzał na to, co panu się udało do tej pory zrobić, to z czego byłby pan najbardziej dumny? Bo to zadał pan mi bardzo trudne pytanie. No, dużo godzina prawdy. Dużo zrobiłem i trudno byłoby wybierać, ale właśnie wbrew temu, co mi się udało w takich w przestrzeni konkretów, to mi się wydaje, że najbardziej cenię w sobie to, że nauczyłem się bez przerwy uczyć oraz mam zbudowany nie tylko ten algorytm dotyczący trzeciego oka, ale również algorytm analizy, czy ja mam rację, czy ja słusznie postępuję, czy dobrze powiedziałem, czy ja dobrze zadziałałem. Wydaje mi się, że to jest największym moim sukcesem, ale to ja powiadam, no trochę jest to abstrakcyjne, tak? Tylko, że co by nie rzec, ma to ogromne znaczenie, czyli zastanawiałem się nad tym, jaką mam podjąć decyzję w każdej kwestii i moim zdaniem ta analiza tego oceniania, co warto robić, co warto jednak, albo co należy jednak ominąć, no to jest najważniejsze dla człowieka, bo to zawsze jest przed nami. No to będę robił za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, tak? Ja bym chciał decydować jeszcze sprawniej, jeszcze sprytniej, jeszcze mądrzej niż do tej pory. I taką sobie umiejętność budowałem przez całe lata i myślę, że teraz już umiem nieźle, ale spodziewam się, że za 10 lat przyjdę do pana na audycję pańską i powiem, że jeszcze lepiej to potrafię. Permanentny rozwój. To jest świetny cel w życiu. Ja pytając o to, z czego pan jest dumny, oczekiwałem, że powie pan z synów, czterech budrysów, z udanego małżeństwa, cudownego to związku z panią Joanną. To było mi zadać inaczej pytanie. Gdy chodzi więc o konkrety, to oczywiście, że jest coś, co najbardziej cenię. Na pewno żonę i synów uważam za największy swój sukces i to, drodzy państwo, powiem, to jest bardzo poważna wypowiedź, dlatego że w życiu niewidomych to nie jest tak łatwo stworzyć rodzinę i mieć synów, czy w ogóle dzieci. Także to na pewno jest w dwójnasób dla mnie ważne. Ale również to, że Bóg dał mi mnóstwo talentów. Sam przecież człowiek niewiele potrafi. Ja jestem człowiekiem głęboko wierzącym i uważam, że człowiek dostaje talenty od Boga, następnie ma zadanie, żeby je jak najlepiej wykorzystywać. I udaje się panu te talenty wykorzystywać, bo to jest i talent muzyczny, bo przecież pan jest muzykiem i to nieźle pan sobie radzi. Amatorem. Za chwilę usłyszymy pana zresztą, to będzie niespodzianka. Ma pan talent do matematyki, prawda? To były pańskie studia, to ścisłe myślenie, to jest ważna rzecz. Bardzo cenię w sobie ten talent matematyczny, to pozwala na przykład fajnie gromadzić informacje, fajnie je przetwarzać, szybko to robić. Mam ogromną pamięć do faktów, do liczb. Teraz może już gorzej, bo życie się rozwija i zadania, które człowiek ma, są inne niż poprzednio. Ale proszę sobie wyobrazić, że kiedyś zapamiętanie na przykład 1000 numerów telefonów dla mnie nie byłoby żadnym problemem, a to ułatwia życie. Daty, nie wiem, zjawiska historyczne, religijne, polityczne, nie stwarzało to dla mnie żadnego problemu. To też, a jeszcze miałem jeden talent, który, proszę pana, bardzo sobie cenię. Mianowicie, ja stosunkowo niewiele w życiu czytałem, ale bardzo dużo z każdego czytania wyciągałem. I jak się porównuję do moich przyjaciół na najwyższym poziomie, tych przyjaciół widzących, to jest bardzo zazdroszczę, że oni przeczytali tyle książek, tysiące tytułów. Ale z drugiej strony ja zauważam, że oni z tych tysięcy tytułów wyciągnęli na przykład 5% wiedzy, podczas gdy ja z tych setek tytułów wyciągnąłem 30-40% wiedzy. No to dla mnie oczywiście wielki zysk. Jest pan człowiekiem, który potrafi się uczyć i to rzeczywiście jest niezwykłe. Pytając o to, z czego pan jest dumny, poza tym fantastycznym życiem osobistym, miałem na myśli fundację, bo to trochę jest tak, że ma pan czterech synów i jedną córkę. Fundacja, która nazywa się, proszę państwa, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Kiedy pan założył tę fundację? To już szmat czasu? Założyłem ją akurat właśnie 25 lat temu, w roku 92, razem z moimi przyjaciółmi, a więc moim wychowawcą z Lasek, panem Jackiem Kwapiszem, z Igorem Busłowiczem, niewidomym informatykiem, kolejnym geniuszem w naszym środowisku. Założyłem ją, drodzy państwo, tak po cichutku, nie sądząc, że to będzie takie ważne i takie duże. Po paru latach fundacja stała się moim chyba najważniejszym hobby i tak mam do dzisiaj. Ta fundacja pomaga ludziom niewidzącym. Taki ma cel. Ja wpadłem na pomysł kiedyś tam, że kiedy mi w życiu się poszczęściło, kiedy mi pomogło mnóstwo ludzi, a i te talenty, to wobec tego moim zadaniem jest pomaganie innym, żeby też osiągnęli sukces. I to się dzieje. Panie Marku, ja będę bardzo zainteresowany tym, żeby pan opowiedział nam o swojej drodze życiowej, bo to się nie bierze z niczego. Tutaj trzeba mocno pracować, trzeba mieć sporo szczęścia, trzeba pogodzić się z dramatem, jakim było niewątpliwie w pańskim wypadku utracenie wzroku. Ale zagrajmy pierwszą piosenkę, to jest propozycja bardzo osobista od pana. Chciałem zrobić coś takiego, no, przez te moje fascynacje muzyczne, jak hymn naszego środowiska, naszej społeczności, Fundacji Szansy dla Niewidomych. No i poprosiłem Jacka Cygana o tekst oraz Lidię Pospieszalską o muzykę. Stworzyli to dla mnie. Utwór pod tytułem Widzieć Więcej, który mówi o tym, że nie tylko niewidomi mają widzieć więcej poprzez oprzyrządowanie, rehabilitację, szkolenia i tak dalej, ale również, żeby widzący widzieli więcej wokół siebie ludzi, spraw, żeby rozumieli więcej, jak pomagać, że w ogóle i po pierwsze trzeba pomagać, ale po drugie, że pomaganie przynosi ogromną satysfakcję. Kiedy jeden drugiemu pomoże, nie tylko ten drugi korzysta tak samo ten pierwszy. Może bowiem być kimś, może się czuć ważną osobą. Pomogłem, potrafiłem, dałem radę, mimo lenistwa, mimo niechęci i tak dalej. Ta piosenka jest o tym, a pochwalę się, że w tej piosence gram na gitarce. Poprosiłem mojego wielkiego przyjaciela Janusza Skowrona, wybitnego polskiego jazzmena, o zagranie na pianie Fendera. Śpiewa Wiola Brzezińska i w ogóle jest to rewelacja. A zatem Widzieć Więcej, hymn środowiska ludzi niewidzących. Więcej od siebie dotknij duszy swej, jeśli chcesz widzieć więcej od siebie. Otwórz serce, jeśli chcesz widzieć więcej. Bardzo ładne przesłanie. Dziś gościem Godziny Prawdy jest Marek Kalbarczyk. Człowiek, który nie widzi od 12 roku życia. a stworzył naprawdę mnóstwo bardzo dobrych projektów, które ułatwiają życie ludziom niewidomym. Gratuluję, bo hymny na ogół są pompatyczne i dość hermetyczne. Natomiast to jest bardzo przyzwoita piosenka. No, starałem się, żebyśmy nie byli zrozumiali. Te solo gitarowe to w pańskim wykonaniu? No, bardzo jestem dumny, że potrafię coś zagrać. A pan gra od jakiego momentu w życiu? A też mniej więcej od 12 roku życia, bo gdy wracamy do tamtego wydarzenia, gdy straciłem wzrok, byłem utalentowany muzycznie od początku życia i miałem być muzykiem. W pierwszym właśnie zamyśle rodziców i swoim miałem być muzykiem, co mi się akurat nie udało, bo okazało się, że jestem uzdolniony matematycznie i w tą stronę poszedłem. Ale gdy straciłem wzrok i byłem w Laskach w szkole dla niewidomych, tutaj w ośrodku podwarszawskim, w znakomitym ośrodku dla niewidomych, i spotkałem Janusza Skowrona, no to przede wszystkim chciałem nauczyć się grać. Straciłem wzrok i właśnie oni mnie nauczyli. Jak pan pamięta ten czas dzieciństwa? Czy pan był przygotowywany do tego, że straci pan wzrok, czy to było pełne zaskoczenie? Chyba byłem przygotowywany, dlatego że moja mama bardzo się troszczyła o mnie i zawsze mówiła do mnie jako dziecka: Maruś, uważaj, bo te oczki. Więc pamiętam takie jej słowa, czyli w gruncie rzeczy ona wiedziała, że jestem zagrożony. Oprócz zagrożenia, które miałem poprzez słabe gałki oczne, to poza tym miałem wyraźnego pecha. No ale cóż, no... Na czym polegało to? No, żeby stracić wzrok, to jednak miałem kilka wypadków takich głupich. Na przykład dostałem w jedno oko kulką śniegową, co mnie zabolało mocno. Kilka razy łokciem uderzono mnie w oko. Nie uważał mały Marek. No i moi koledzy też nie uważali, tak? No to jest taki, tak miało być. A wreszcie, że tak powiem, też dostałem piłką w oko i to tam spowodowało duże straty i tak dalej. Także tych wypadków, takich przypadków było ze 6. I naraz to było tak z dnia na dzień? W ostatecznym rozrachunku było to z dnia na dzień. Historia jest niebywała, którą opisałem w swojej książce wydaną przez WSIP, Świat Otwarty dla Niewidomych. Prosimy o tę opowieść. To było tak, że byliśmy na spotkaniu grupowym w Laskach w klasie, w 6 klasie, i nagrywaliśmy audycję radiową, bo wie pan, nie tylko pan jest zafascynowany radiem, my również byliśmy. I słuchaliśmy już wtedy Trójki, proszę pana, i słuchaliśmy słuchowisk i powieści wydanie dźwiękowym i tak dalej. I nagrywaliśmy swoje powieści, mieliśmy mikrofon, magnetofon, na tamte czasy bardzo fajny, i nagrywaliśmy takie słuchowisko, takie swoje dialogi. No i właśnie wtedy, kiedy zwróciłem uwagę swojemu koledze, żeby nie ruszał mikrofonu, żeby nie ruszał magnetofonu, zdenerwował się na mnie i właśnie łokciem uderzył mnie w oko. Straciłem wtedy widzenie, ale przypomniałem sobie, drodzy państwo, że moja mama zawsze mówiła z mnie i rodzinie, że gdy stracę wzrok, to ona chyba tego nie przeżyje. No to ja się strasznie przeraziłem i przez miesiąc czasu udawałem, że widzę. No kompletnie zgłupiałem, bo oczywiście to zupełnie idiotyczny pomysł. Przez miesiąc udawałem, że widzę, dzięki temu, że właśnie wszystkie obrazy pamiętałem, więc chodziłem wszędzie, rozmawiałem, jakbym widział i tak. No nikt się nie połapał, że ja już nie widzę. Po miesiącu już to wyszło na jaw, ta tajemnica się już zdradziła, ale wtedy lekarze powiedzieli, że już jest za późno na leczenie. Więc gdybym się zgłosił w pierwszych dniach, to krwotok oka by ustąpił, a tak to niestety już się zrobiły jakieś skrzepy czy coś takiego i już było za późno. No niezwykła historia. Miało być. No, z miłości do matki niestety zrobił pan sobie krzywdę. Nie narzekam. Nie narzeka pan? Nie, ja wie pan, wielokrotnie mnie pytają dziennikarze i przyjaciele przecież, jak ja oceniam swoją sytuację, więc no wie pan, niedawno przy okazji konferencji Rehab for the Blind in Poland byliśmy w katedrze, gdzie mszę odprawiał kardynał Nycz. Poproszony mnie o zabranie głosu. I była to też niebywała historia. Mianowicie to było pół roku temu, w grudniu, bodaj 2 grudnia. Niebywała historia, dlatego że zupełnym przypadkiem w tym dniu, w piątek 2 grudnia, było czytanie powieści biblijnej, jak to Jezus właśnie przywrócił wzrok niewidomemu. I właśnie kardynał Nycz podkreślił, że to jest niebywałe zrządzenie losu, że oto nasza Fundacja Szans dla Niewidomych zgłasza się z prośbą o to, żeby msza się odbiła w intencji naszego środowiska. I akurat jest to w ten dzień, kiedy jest to czytanie. Wiesz, w tym czytaniu była mowa o tym, że Jezus nałożył ręce na oczy niewidomego i ten widział. Miał się nie chwalić, ale rzeczywiście się chwalił. Poproszono mnie o wypowiedź o kilka słów refleksji i powiedziałem wtedy coś takiego, co dla mnie jest ważne, mianowicie, że Bóg pomaga ludziom na różne sposoby. No tamtemu niewidomemu pomógł w ten sposób, że odzyskał wzrok. Inni niewidomi nie mogą odzyskiwać wzroku. No bez przesady to nie może być tak, że wszyscy zaczniemy mieć wszystko, co chcemy. Natomiast ja jestem przykładem na to, że Bóg daje co innego. Mianowicie ja jestem bardzo zadowolony ze swojego życia i moim zdaniem dzięki temu, że nie widzę, to ja nie pamiętam godziny spędzonej ze złymi ludźmi. To znaczy jakoś tak jest, że jak się nie widzi, to do nas przychodzą ludzie lepsi, bardziej wartościowi i tak dalej. Na przykład do nas przychodzą ludzie źli, którzy przy nas chcą być super. Więc na przykład ludzie naprawdę podejrzani o jakieś złe rzeczy, potrafią nam pomagać i mówią do nas, że ja to różne rzeczy robię, ale panu to pomogę. Więc ja nie pamiętam godziny spędzonej w złej atmosferze, ze złymi ludźmi i tak dalej. No to jest ogromny dar, bo wtedy ja mówię, wszystkie moje minuty w moim życiu były fascynujące i spędzone z dobrymi ludźmi. No ale to jest także ogromna pańska zasługa. Ja tak słucham tego, bo pan cały czas podkreśla tę moc boską, że temu pan bardzo wiele zawdzięcza. Chyba bym tego nie przeceniał. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, w jaki sposób pan ukształtował swój charakter, w jaki sposób pan podchodzi do swojej niepełnosprawności. Pewnie bo tak. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że są tacy, którzy by cały czas narzekali i mieli pretensje. Zarówno do owego Boga, jak i do całego świata. Pan tych pretensji nie zgłasza. W drugiej swojej książce, która się tytułuje Czy niewidomy może zostać prezydentem, pisałem właśnie taką sytuację, jak pan tutaj opisuje, że bywa tak, że ktoś traci zdrowie, no na przykład wzrok, i właśnie obraża się i na Boga, i obraża się na ludzi, oddala się od wszystkich. Dużo jest takich przykładów. Ja myślę, że jest pół na pół. Ja akurat należę do tych, którzy, gdy stracili wzrok, to Boga spotkali. I ja miałem takie spotkanie w Laskach i to jakoś mnie ukształtowało. Od początku zresztą, po tej utracie wzroku, pan sobie bardzo wysoko poprzeczkę stawiał, bo przecież poszedł pan do normalnego liceum. No, taka była kolej rzeczy. No, byłem piątkowym uczniem, więc właściwie nie cóż miano ze mną zrobić. No, poszedłem do liceum i okazało się, że szkoła w Laskach jest lepsza od wszystkich podstawówek w Warszawie i ja umiałem niebywale dużo i z wielu przedmiotów w liceum właściwie leniuchowałem, bo już umiałem to z podstawówki. A jakie były pańskie relacje z rówieśnikami wtedy, z tymi widzącymi? Rewelacyjne. Ja mam przyjaciół ze szkoły średniej do tej pory, spotykamy się, bardzo się przyjaźnimy i nie wiem, wydaje mi się, że potrafiłem zachować się jak widzący człowiek. Także nie miałem żadnych problemów. Czyli takim był pan normalnym kumplem. Nie było taryfy ulgowej dla Marka. Wiecie państwo, jak się ma parę talentów, to zawsze jest łatwiej. No jak wziąłem gitarkę i zagrałem bluesa, albo zagrałem utwory Hendrixa, no to wie pan jak było, tak? Cała młodzież szalała za Hendrixem, no to i mnie lubili. No to pomagali mi, ja im pomagałem. No jeśli ktoś da matematykę i potrafi na lekcjach podpowiadać uczniowi przy tablicy, no to jak można takiego nie lubić? Dziewczyny się przytulały przy ognisku. Dziewczyny nie przytulały się przy Hendrixie, chociaż przy ognisku, ale przytulały się przy Okudżawie. O, proszę, to kolejna fascynacja muzyczna. No tak. To były lata 80. bardzo trudne. Po tym stanie wojennym w 82 roku to troszkę w pana życiu się podziało, prawda? W 82 roku przeszedłem poważny kryzys, dlatego że zebrało się wszystko razem. No po pierwsze, na pewno byłem bardzo fizycznie przemęczony. Ja na studiach, drodzy państwo, studiowałem informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. No to studiowanie polegało na tym, że w dzień się uczyliśmy matematyki, a w nocy programowania. Także bardzo często wracałem do domu o 7 rano, żeby o 9 wyjść z domu na wykłady. No to po prostu była przesada. Przesadziłem i przyszedł kryzys kiedy? No wtedy, kiedy po ulicach jeździły czołgi, wtedy, kiedy stali ludzie z karabinami gotowymi do strzału. Wtedy, kiedy mój wujek był przesłuchiwany w Pałacu Mostowskich, niedaleko placu, dzisiaj Bankowego. To było wszystko przerażające. Wtedy, kiedy nie było Trójki przez pewien czas i Jedynki. Wtedy, kiedy Trójka była włączona jako ostatnia rozgłośnia, jak pan pamięta. bo jedynka działała z generałami przed mikrofonem, a potem z dziennikarzami już zwyczajnymi, ale trójki jeszcze nie było. I w lutym 82 roku kompletnie załamałem się psychofizycznie i byłem marniutki. Jak to długo trwało? Trudno mi powiedzieć, bo konsekwencje ja mam do tej pory. Na przykład do tej pory nie wsiądę do samolotu, a nawet do pociągu. Dlaczego? Nie wiem, to chyba jest jakaś klaustrofobia albo coś takiego. Nie wsiadam, na szczęście tak jestem ceniony przez niektóre osoby, że mnie wożą samochodem. Samolotem pan rzeczywiście nie lata, czyli z podróży pan zrezygnował? Uwielbiam podróżować i napisałem wiele przewodników turystycznych po całej Polsce, po wszystkich województwach, to jest wielki mój sukces. Ale jednak w samolotach rejsowych nie bywałem i przypuszczam, że nie będę. Natomiast opowiem historię, że jak byłem w Dubrowniku, a pojechaliśmy z żoną i synami samochodem, co moja żona wspaniale pokonała na raz 7000 kilometrów, a jest fizycznie nie za mocną osobą. Zdała radę, więc byliśmy w tym Dubrowniku i wtedy dałem się namówić na lot Cessną. A dlaczego? Bo to był lot widokowy, więc pomyślałem sobie tak. No, wsiadam do samolotu, jak będzie mi źle, klaustrofobicznie, to powiem temu pilotowi, żeby wracał. No i dzięki temu mogłem się przelecieć w tych okolicach Dubrownika i żona i synowie oglądali niebywałe widoki i gór, i tego wybrzeża, takiego no pan skalistego. Też to chłonął, panie Marku, bo pan ma trzecie oko i pan sobie wyobrażał. Ja widziałem takie widoki, więc jakoś sobie wyobrażałem, no oczywiście nie, pewnie nie tak, jak tam było naprawdę, ale mniej więcej sobie to wyobrażałem. No i te wysepki, niektóre bardzo nieliczne, piaszczyste, a inne kamieniste, bo tam zazwyczaj kamienie i te statki, które tam stoją w tym porcie Dubrowniku, a statek miał 500 metrów, a wysokości 20 pięter. Cruiser tak zwany, wiem. Miałem okazję kiedyś spędzić 3 dni na takim statku. To jest małe miasto pływające. No. Jak pan się z tej depresji podniósł? Bo te początek lat 80., no ewidentny dół. Żona mi pomogła. A jak wyście się poznali? A poznaliśmy się wcześniej przy okazji takich spotkań szkoleniowych, które organizował Polski Związek Niewidomych. To były takie obozy sportowe, rehabilitacyjne, gdzie biegaliśmy, graliśmy w piłkę dźwiękową. Ja byłem dobrym obrońcą, proszę pana. Stałem na prawej obronie, a żona była w ataku jako widząca osoba, bo tak to było, że w ataku widzący, a w obronie niewidomi. I broniłem ostro, ta piłka leciała w stronę mojej bramki, gdzie był bramkarz również niewidomy. W życiu nie przepuściłem żadnej piłki. No bo ona brzęczy. Przypomnijmy, bo niektórzy z państwa pewnie się dziwią, jak można grać w piłkę nie widząc. Piłka dźwiękowa to jest taka, że w środku ma takie tam grzechotki i tak się trulając lub skacząc, to ona daje te odgłosy, a poza tym ona chyba waży ze 2 kilo, także ona nie leci 100 kilometrów na godzinę, tylko tak, no ale szybko, to jest mocna rzecz. No gdy się, że tak powiem, broni, to można mieć siniaki. Czyli z panią Joanną zbliżył was sport. Nie, to nie można tak powiedzieć. To przypadek akurat. Natomiast owszem, byliśmy na obozie sportowo-rehabilitacyjnym. A jednak. Dlatego, że mojej żony siostra cioteczna jest osobą niedowidzącą. Jest nauczycielką w szkole wrocławskiej dla ludzi niewidomych i niedowidzących. I jesteście ze sobą już wiele, wiele lat, bo to... A już nie pamiętam nawet ile, proszę pana. No kiedy pan brał ślub? Musi pan pamiętać. 83, no to 34 lata. No właśnie. To może zadedykujemy teraz żonie kolejną piosenkę, którą zagramy. Sięga pan po Beatlesów. Proszę sobie wyobrazić, że ta piosenka to jest piosenką założycielską naszego małżeństwa, dlatego że na tamtym obozie właśnie ja byłem przewodniczącym rady obozu i wymyśliłem na koniec, na pożegnanie, taką zabawę, żeby wszyscy sobie składali dedykacje i żeby muzycznie też wybierali utwór dla swoich przyjaciół. Ja właśnie wybrałem dla mojej przyszłej żony piosenkę Let It Be Beatlesów. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. A when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. W godzinie prawdy pan Marek Kalbarczyk, szef Fundacji Szansa dla Niewidomych, człowiek, który żyje już w tej chwili przygotowaniami do wielkiej gali, którą organizuje za kilka dni. Ale zanim pan opowie o tej gali, to proszę powiedzieć, jak wygląda pański dzień? Ma pan rodzinę, rozumiem, że czterech synów, ale już nie wszyscy mieszkają z wami w tej chwili. Nie, już jeden syn mieszka osobno. Jeden, czyli trzech jeszcze jest w domu. Jak wygląda pański dzień? Czym pan żyje? Na co pan przeznacza czas? Jak pan się porusza w tej przestrzeni wokół siebie? Zorganizowałem się nie najgorzej. Pomyślałem, że skoro nie lubię jeździć, już na pewno samolotami, ale też innymi środkami komunikacji też nie przepadam, to najlepiej będzie prowadzić działalność w swoim gabinecie w domu. Zbudowałem duży dom, więc mam gabinet, w którym pracuję. I teraz ma to swoje plusy i minusy. No plus jest taki, że nie tracę czasu na transport. Następnie taki plus, no, że można odetchnąć, kiedy się chce. Tak? To jest kwestią mojej decyzji. No jest pan panem swego czasu. Tak, ale to powoduje, że więcej godzin pracy można dać środowisku. Czyli gdy ja pracuję na przykład 12, a nawet 13 godzin dziennie, to nie jestem zmęczony tak, jakbym pracował 12 godzin poza domem. Dlatego, że w tym czasie jednak zejdę na kanapkę, jednak zrobię sobie kawkę jedną, drugą, herbatkę i tak dalej. To jest inna swoboda. Ta swoboda powoduje, że możemy dłużej pracować. Ja pracuję od 20 paru lat na pewno nie mniej niż 12 godzin dziennie. I na pracoholik. Żona tak o mnie mówi, ja nie uważam się za pracoholika, ale może ona ma rację, ja nie wiem. Natomiast na pewno pracuję również w sobotę i ileś czasu pracuję również w niedzielę. Ale pan mówi w tej chwili o jakiej pracy? O konkretnych działaniach na rzecz fundacji? Jako że ja wykonuję różne role, to często jest praca polegająca na pisaniu książki, pisaniu artykułów, zawiadywaniu firmą, w której 1,5 roku temu jeszcze byłem prezesem. To jest ta firma, która wyprodukowała ten syntezator mowy i wytwarza tyflografikę, to jest grafika wypukła i książki brajlowskie i oprogramowanie mówiące dla niewidomych. To jest Altix, który założyłem 28 lat temu. Ja już w Altixie, w twojej firmie, nie pracuję. Przekazałem to synowi, który ma teraz 31 lat, Adamowi, którego serdecznie pozdrawiam. On to już prowadzi. Tutaj tak zdecydowałem dlatego, że coraz bardziej wciągała mnie fundacja i wymagała coraz więcej pracy. A więc, czy artykuły, czy książki, czy zawiadywanie tą firmą, a teraz fundacją, organizowanie przedsięwzięć, ta fundacja mnóstwo robi rzeczy w różnych województwach. No to kierowanie ludźmi, optymalizowanie procesów, dlatego że, no co by nie rzec, młodzież w tej chwili nie jest przygotowana do pracy, to też no, wszystkich się wszystkiego uczy. Co by nie rzec, no, młodzież teraz nie umie pisać tak, jak kiedyś to było. Nie umie optymalizować wykorzystywania czasu. Więc fajnie jest tworzyć im algorytmy. Gdzie mają iść? Jak mają postąpić? Ile minut mają spędzić na tym czy na tamtym? To optymalizuje procesy i daje efekty, na przykład 2 razy więcej efektów. Proszę powiedzieć o tej gali, która się zbliża. To ma być takie wielkie święto środowiska ludzi niewidzących? Od wielu lat fundacja organizuje spotkania, które nazwałem Rehab for the Blind in Poland. To jest rehabilitacja dla niewidomych w naszym kraju. Ta reha była doceniana również za granicą, dlatego na jej podobieństwo robiono już reha in Bukarest, reha in Mińsk na Białorusi i tak dalej. Więc to jest taki pomysł, takie zwyczajne wystawy, gdzie niewidomi przychodzą, oglądają rozwiązania, które im pomogą w życiu. I nie tylko sesja merytoryczna, gdzie naukowcy i rehabilitanci opowiadają o tym, no, co właściwie ostatnio dla niewidomych wymyślili. Ja chciałem zrobić coś takiego, co jest połączeniem wielu elementów, wielu wątków i nazwałem to wielkim spotkaniem. To wielkie spotkanie ma charakter taki multidyscyplinarny, więc jest sesja merytoryczna. Jest konkurs Idola. To są ludzie, którzy specjalnie zasłużyli się w życiu innych niewidomych. To jest wielka międzynarodowa wystawa sprzętu i metod rehabilitacyjnych i działalności organizacji pożytku publicznego. To jest pokaz dyscyplin sportowych, bezwzrokowych, czyli na przykład ping-pong dla niewidomych, czy blind football, czy blind tenis, a kiedyś nawet pokazaliśmy golf i bawiliśmy się w to i tak dalej. I mnóstwo innych elementów. I co się okazało, że to spotkanie Rehab for the Blind in Poland jest największym tego rodzaju spotkaniem na świecie. Dlatego, że bywają większe konferencje i większe wystawy, ale nie ma takiego wydarzenia, żeby tyle tysięcy niewidomych przyszło i oglądało to, co wymieniałem. W tym roku odbędzie się 15. edycja tej konferencji w 25-lecie naszej fundacji. I pomyślałem, że oprócz tej konferencji, którą przed chwilą jakoś tam pokrótce opisywałem, to musimy zrobić coś spektakularnie innego i serdecznie zapraszamy na galę, na uroczystą, na wielką galę na Torwarze 16 października w poniedziałek o 18. To jest gala, no tak zaprojektowana osobiście przeze mnie, ale z moimi przyjaciółmi. Ja tutaj wspomnę i pozdrowię Janusza Mirowskiego, który jako wolontariusz bardzo pomaga naszej fundacji. Zaprojektowaliśmy ją tak trochę oscarowo, czyli bodaj z 8 wykonawców zechciało nam grać. I powiem szczerze, że jestem ujęty ich postawą, dlatego że oni zdecydowanie chcą grać specjalnie dla niewidomych oraz widzących, którzy chcą być razem z nami. To wszystko się odbędzie pod hasłem Jesteśmy razem. Kto jest razem? I niewidomi, i niewidzący, i sprawni, i pełnosprawni, i młodzi, i starsi, i pracujący, i niepracujący, i warszawiacy, i inni z całej Polski. Jesteśmy razem. I to jest wielki obowiązek, który promuje też nasza fundacja. No bądźmy zawsze i razem. Tak, zwłaszcza te czasy są takie, że więcej nas dzieli niż łączy. Świetnie, wobec tego wszystkich zapraszamy. Bądźmy razem, patrzmy wokół siebie i może wtedy zobaczymy więcej. Bo patrzmy to, sercem. Patrzmy sercem. Ale myślę, że to przesłanie, które pan dzisiaj skierował do słuchaczy Trójki, że można widzieć więcej, czasami nawet wtedy, kiedy się w dosłownym tego znaczeniu słowa nie widzi, jest możliwe i jak najbardziej osiągalne, czego pan jest absolutnym dowodem, panie Marku. Pozostańmy przy tym, że nie mogę i nie chcę być zarozumialcem. Drodzy państwo, to jest tak. Każdy musi działać i postępować na miarę swoich możliwości. Jeśli są jakieś talenty, wykorzystujemy je, to w gruncie rzeczy nie jest wielką chwalbą, że się coś zrobiło. To jest naturalne. No, drodzy państwo, jeśli ktoś umie grać, po prostu gra. Jeśli ktoś umie grać w piłkę, po prostu gra. Jeśli ktoś umie działać, zawiadywać innymi ludźmi, kierować innymi ludźmi, to po prostu to robi. No ale wielu, panie Marku, wydaje się, że coś potrafią, tymczasem nie za bardzo im to wychodzi. A całe życie próbują ciągle z uporem maniaka to robić. Trzeba też mieć rodzaj takiej refleksji na temat tego, co się robi. Ja myślę, że ja po prostu się nie przeceniam, natomiast pewnie się doceniam, ale też wspomnę, że to, co zrobiłem, to, co udało mi się zrobić, też wynika z tego, że ja miałem znakomitych nauczycieli i wychowawców. To czy Jacek Kwapisz, cudowny wychowawca z Lasek, czy profesor Madej, mój promotor na uniwersytecie, na Wydziale Matematyki, Informatyki, Mechaniki, no cudowny człowiek i genialny, czy Jan Grembecki, ten twórca syntezymowy. Do wszystkich nie wspomnę, ale na przykład marszałek Zbigniew Romaszewski, świętej pamięci, niebywała postać. No nie wiem, czy znam bardziej sprawiedliwego działacza politycznego, polityka, jak on właśnie, czy wreszcie jego żona, Zofia Romaszewska, to cudowni ludzie. Ja takich ludzi spotykałem na swojej drodze. Oni wszyscy mnie uczyli tego, o czym ja tu opowiadam. Więc to co tutaj państwu mówię, to, co panu opowiadam, to nie jest tylko zbiór moich przemyśleń. To jest edukacja idąca stamtąd, prawda? Dostałem taką wiedzę, przekazuję ją dalej. I umiałem ją wykorzystać. No, pan bardzo chce mnie chwalić, więc ja bardzo się z tego cieszę. Drodzy państwo, przede wszystkim cieszę się, że tutaj jestem obecny, że mam możliwość opowiadania o tym, bo to, co człowiek robi, mogłoby stracić znaczenie, gdyby nie to, że może o tym mówić i innym przekazywać. Bardzo panu dziękuję za ten przekaz. Dziś gościem państwa był pan Marek Kalbarczyk. Powodzenia, panie Marku. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o bezprzewodowym odkurzaczu pionowym Philips 3 w jednym z funkcją mycia za 1599 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kef Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łułakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro! Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki!